خپل نظر نه بدلو امغه ستا خبر نه او سو پر چې موسی علی السلام نظر أغله نمغه ستا په خبره باندې عمل نکو نو موسی علی السلام چې راغی یو اسی आवाज ویوارد مفسرین فرمایي یو ناشنا आवाज ویوارد موسی علی السلام مرګور ته چې هاذا صوت الفتنه دی دا आवाज د فتنې دی او چرانه انو دا سامری ناشتی او د دې مریدان اپمنس کې خیر دی حضرت را چا پیره دی دکري وای ناشتی وکان یورق سن حول الاجل چار چا پیره د سکینه ناشتی او رقص کوي اورس اورس لگے دلے دے بابا منس کے دے چا پیر تی ورسیان ناس دے اوے منگا زکر رازو چا منگ نرازو بیا بریلیان راز احزیت زن ارخصا تیشوان احزیت زن دور اصلا مسئلہ بحرشی دوی رقص کاؤ چرا قصی شروع کا موسیٰ علیہ السلام فرمائل چیارا دا خو صوت تسری دا صوت تا فتنی دے او چرا علیل یورپ کی سنہ حول الاجلی لیکن اس نبات چی دا عرص میلی والا دوی چی کم رقص کی دا در حقیقت دا سنت تا چاہدے دا سامیری دے عرص کول اور قوالیان پا عرص بانے کول دا دا چا کار دے دا دا سامیری دے او دا گرہ ماسر کتاب دے او تفسیر قرطبی دے یو لسم جل دے او دو سا و درشم سفر دے یو عالم دے ابو بکر ترتوشی رحمه اللہ او دینا چاہتا پوس کرے دے او ایچیا ما یقول سیدن الفقیح فی مذہب صوفیہ و ایدہ صوفیہ میں یو مذہب دے پائی کتا سو ہے وی سر ویشتما جماعت من رجال خلق راجمشی نو فیق سرونا من ذکر اللہ تعالی دو خدای ذکرم کئی و ذکر محمد علیہ السلام اللہ ذکر کئی او دو محمد علیہ السلام ذکر کئی سم اینم یوقیونا بالقذیبی علی شی من العظیم او بیان لرجی اخلی او سرمن لرا اچھی یعنی نغاری کا گئی او دکری وصل کا گئی اور بعد پدوی کی راقص کئی او پچا بانی وجد امراشی تردی چی بیا بیوش پس مکی بانی پراتی وی او بیا سا خوراکو نراوڑی او بیا دوی او زیکینی او خوری دیگه پخکری پرس کی بیا خوری حال الحضور ما هم جائزن املا ایداز خلقو سا غراتل او جمع کدل جائز دی افتونا ماجورین افتونا فتراک منگلا اللہ تعالی اجر در کی تیشوا او بیا وی چه کلا چه دوی رقص کنو داوی رقص پا دی الفاظو دی نا داوی یا شیخ کف عن الذنوب یا شیخ کف عن الذنوب قبل التفرق والذلل وعمل لنفسك صالحا ما دام ينفوك العمل اما الشباب فقد مضى ومشيب راسك قد نزل اذل دیو کنه په دې عنوان سره دا الفاظ وي او دې مبارک استاسو حکم دی نو دیو الجواب يرحمك الله مذہب صوفیہ بطالت و جہالت و زلالت دا باطل دے گمراہی دا زلالت دے اسلام کتاب دا اللہ دے سنت محمد علیہ السلام دے او دا رقص و وجب نرے دا چچا ایجاد کرے دے نو اصحاب السامری دا سامری اولاد دے او بیا آخر کی لکی حاضر مذہب مالک و ابی حنیفت و شافی و احمد بن حنبل و غیرہم من ائمت المسلمین و باللہ التوفیق تا خیال دے ورطا علامہ قرطبی پڑیخ انداز سر لگے دل پڑی جملے بانا او الامر بالاتباع و نیوان الابتداء آد سیوتی کتاب دے اگر 132 اگر پرا قسمان خمزدار رد کرے دے قال یارون راغ موسیٰ علیہ السلام او رسید موسیٰ علیہ السلام فرمائل یارون و یارون ما مناک از رہتم ظلو چا منا کرے ویتا کارچ تالی دلو دا قوم زلو چی دوی گمراشو دوی چی گمراشو تا منا کول نا اللہ تتبیانی تا زمان تابی دری ورن دا کری اللہ تتبیانی دو ترجمی دی یو خدا اللہ تتبیانی فی القتال ماہم تابو سے اعلان جنگ کرو کرا یو یا من اللہ تتبیانی تو با ما پسی راغلی کرا تو جی میخات لکنم ما پسی با در آغلی تو لارکی من زمین کرو ما تو تائیسو نکرو افاسیت امری اعتاز ما دا خبری خلافو کا کما خبرہ آغا سویت عراف کی چمنگویلو واسلی ها روان ها 142 نمبر آیت یو سل دو سل افتا وقال موسیٰ علی اخی یارون اخلفنی فی قومی واسلح ولا تتبی سبیل المفسدین افاسیت امری وقال موسیٰ علی السلام فرمائل دا حارون علی السلام فرمائل یبن اما ایزماد مراوریا او دا یبن اما ایزکاوی چی شفقت تشار دا ایزماد مراوریا منی وما دا گری زمانا او ندر سمانا نمالوم شو انبیاء فدمر گیر ساتلا چی موٹی که براکلا دمر گیره بساتلا چه موچی کمراتلا ولا براسی او سر بمساتا او بیا بی پتاو دا پتکیلان دا تو پیلان دی اپا منس که بیستوا منس که بی فراقو مو اینی خشیتو ویزا ما جنگ ولیو نکا اینی خشیتو زیاری دما انتا قولا چه تبراتو ہے چه فرق تبین بن اسرائیلا تا تفرق جوڑکا پا مند بن اسرائیلو کی ما خو جنگ کول شو سرا ویاری دم بای چه تبا چه تام اختلاف پکې پیدا کړ دعوت ما ورکاو تقریر درس نه کاو حضور می پچلې دنه نو زور مولا دا ضرور مولا ضروري غریب پشان غریب لګي نه څوک نه یریږي نه شرمېږي او چې ضروري نو بیا ته خلک یریږي شرمېږي ولم ترقب قولي دو ترجمه یا خدا قول د موسی علی السلام دی نو ولم ترقب قولي او دا بلګه چا سره اغه افسیت امري ولم ترقب قولي ایسر لگے موسیٰ علیہ السلام تعالی حاضر نکاز ما دا خبری آغا سیت امری سر مطالق دے دویم ترجمہ دادا چه دا قول دا حرون علیہ السلام دے ولم ترقب قولی مانا تابا عذر نو قبل کرے تابا انتظار نو کرے تابا قبل کرے نو عذر زما نو قالا موسیٰ علیہ السلام تا پتو لگے دا چه حرون کے قصور نشت دے حرون علیہ السلام بے قصور دے اخبر حق دا تبلیغ ادا کرے دے وقال موسیٰ علیہ السلام وی فما خطبک یا سامریو صد حالتا اے سامریا او بدبختا تا دا کارولیو کا قال آغی بصرتو بما لم یبصرو بی فقبضتو قبضتا من اثر رسول فنبستوها وکذالک سولتی نفسی قال دی بصرتو دی دو ترجمی دی اول ترجمه چې اکثر مفسرین کې غدا دا قال ابي سامري وي بصرتو سمانا مال دل کړو بما پارسيز لم يبصرو بي چې د خلقو په قتل نو کړی ناسو فقبزتو نو ما موټه دا کړو قبضتن یو موټه من اثر رسول دا اثر په مان د قدم دی او رسول نو مراد جبريل امين دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نمانے دادا فقبستو قبضتن پس ما موٹے که یو موٹے من اثر رسول اے من اثر حافر فرس رسول اغا اثر دا قدم دا اثر رسولنا ذکر چیو جبریل پا اثر من اثر حافر فرس رسول اثر دا قدم دا اثر فرشتی فنبستوها انو بیامی دا خارو غرزل پا دیسخی کے وکدالک سوالت لی نفسی او دارنگی دا خبر ما تا خستہ کر زمان نفس نو بسر تو نمراد خواه رشوا قبض تو نمراد خواه رشوا رسول نمراد جبریل امین شا او اثر نپس تا جملہ مقدر رکھا چه اثر تو من اثر خافری فرس رسولی اغا قدم دا اس دا فرشتینا وی جبریل علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام سوانو کنا کرا چی فیرونیان غرط که دل پا غرط زمانده دریام که چی جبریل اس با قدم اوچتاو انو آغازی بلاندی نشین که دا نو دیو چی با دی خاور دی کستا دی خاور کسا کرشمش دی نغی زنان سر پا سازر که تڑلی وا چکل اس خیر جوڑ که نو دا خاور پا دستی که ورد ہونا یو عالم لیکلی دی چې دا خاور چې وګرځول نو حلال حلال مال کړه او مردار مال دا په خپل منځ کې چې جمع شول یو کرشمه جوړ شو ربار جوړ شو کوجو کنه دا ویل چې جوړ شو بس ربار نه چا پیر شل دا یو ترجمه ده بل ترجمه چې غرائب القرآن کړی دا په سنورم جل 1508 پیتم باندې تفسیر ماوردی هم کړی دا او دارنگی روح المعنی هم کرے دا دارنگی دو ابن عادل تفسیر اللباب هم کرے دا دارنگی معنی مطابق او زمنگ استادان بدا کولا او غرکولا هم اگی معنی مطابق مانا کو مزا قالا سامیلیوی بسرتو پوشو مزا پا جنستا باندی یو مانا بمعلم یبسرو بی داغه مقدار چې داخله پینو پوشوي دا یو بل معنا بصرتو زپوشما به ما پاره سيزه چې سخي جوړول دي لم يبصرو به چې داخله پینې دي پوشوي زپوم پاره سي چې دوی پینو پوشوي نو فقبستو قبضتن نو روامه غستاس لګغوني قبستو معنا روامی غستا لگوانی من اثر رسولی لنقش قدم در رسولنا پس روامی غستا لگوانی تابداری من اثر رسولی لنقش قدم در رسولنا نفان بستوها ندا اغست شوی تابداری ما پری خدا و کذالک سورت لی نفسی او دا خبر ما تزمان نسخ سکرا نو بسر تو یو ترجمه دانشوا چې زستا په دین پوښو ما هغه بر مقدار چې د عام خلک په نو پوښي فقبستو ما راغست واسطه تابعداري قبضتن یو موټه او دلته اثر نه مراد نقش قدم د رسول دی پیغمبر موسی ار رسول موسی علی السلام دی اوس دلته صرف دمره اشکال دی چې دا رسول غایب ول ذکر کا داغی جواب دادی چه خلق دا بادشان و مخی دا بادشان و تذکره چه کئی نو دا بادشان صفت بغایب ذکر کئی لکه ما یقول الامیر رحمه الله استاد مسوی اللہ دی پی رحمتو نو ورے استاد ورطا مخامخ ناستی یعنی پا دی خبره که زمان دا استاد سر آئی دا نو ار رسول نمراد موسیٰ علیہ السلام دے خود دی من اثر کپزے ار رسولوی ویلی دی نبصر تو پوشمزا فارغ سی چه داخل پینو پوشیوی لکس خیر جوڑو برا مانا فقبستو راغستی و ما قبضتن لگوانی تابیداری من اثر رسولی تابیدار استانا تابیدار در رسولنا فنبستو ها نما بیا تابیداری پری خدا وکذالک سوالتی نفسی او داخل برا ما تزمان نسخیستا کری و اس پا دی معنی وانی پوشوی دا معنا تفسیر ماوردی کړی دا چې دا ډېر پخوانی شرک سړې دی او ډېر قیمتي سړې دی او دا تقریبا 450 کې د وفات شوې دی نو د پیزه می هجره سړې دی دی وال قول ثانی ان الرسول موسی وان اثره شریعته التي شرعها وسنته التي سنها وان قول فقبلت قبل رسول ما ندانا اعترحت شریعت موسا و نبلت سنته ثم اتخلت العجل جسدا له خوان تیک شوا دا دیر ترجمه شوا تفسیر ماوردی او دارنگی نبابم دا ترجمه که دا ابن عادل تفسیر دے او دیانسم جل دے دیوئی ان یکون المراد بی رسول موسیٰ علیہ السلام و بی اثری سنته و رسمه اللذی امر بیهی او بیا مانا کی بصرتو بمعلم یبصرو بیهی اے عرفتو ان اللذی انتم علیه لیس بحقینا وقد کنتو قبضتو قبضتا من اثرکا ایوها الرسولو اے شیئا من دینکا فنبضتو اے طرحتو حسوئی پوشوی ابن عادل ترجمہ او دا صفحہ دا 371 دیا لسم جلدی اس دا دی مانا زکوما قالا سامریوی بصرتو پوشم از پس باندې فا نا حقی ده دینستا بما لم یبصرو به پا غسی چه دا خلق پی نو پوشیوی سمانا ما تستا دین باطل اخکارش علی عظم بالله نو فقبلتو قبضتن ما قستا ده دین نا یو موٹه ده تابداره اغستو خوچه کل استا دین را تا باطل اخکارش نو فنبستو ها وکذالک سوالت دی نفسی ابن عدل ترجمه داشو بصورتو که اشاره شوا بصیرت د موسی علیہ السلام د دین خو په بطلان سره ما ست دین باطل وګڼه هغه نمخ کې ما ست دین منلې وو نو بیا مې پرې خوده غرايب القران لیکل دي ماوردی لیکل دي رومانی لیکل دي تفسیر کبیر لیکل دي او تفسیر قاسمی لیکل دي رومانی لیکل دي قال موسی علیہ السلام ته فذهب زد فشا فإن لك في الحات طالب عربي په دې ژوند کې انت کولا چوي به خلق تا لامساس مراوړات لاس ګور علماء کرام انت کولا ته به خلق تا لامساس ما تلاس ملا غوي اعلان شو چې سامري ته وسو کلاس نه لګي انا به چا تلاس لګي به سامري سره به کاټه او دا خبره قرطبي د دغه اعلان لیکل دا جهاز الآیت اصلا فی نفی آل بیدائی و احجرانهم دا دلیل دے پا دی خبرہ چه آل بیدائی اور آل معصیون اب حجران کئے رولمانی دل تلیکلی لکھا او دا بزان سر نوٹ کے او قرطبی لکل لکھا دا صفا دا قرطبی شریف اگورا صفات 241 حاضرات اصل في نفي البدع والمعاصي وهجرانهم فلا يخالط ذات اصل دي فعال بدعون په بایکاټ او دارند عالم معصيون په بایکاټ هغه سب اختلاف نه کوي وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكعب بن مالك والثلاثه الذين خلفوا دا تفسير قرطا قرطبی ذکر کردی بیدتی سره بایکاک چاہی سبق بمون دانا نوائی کنا دا سبق ویل جو بایکاک بنی نو یو خبر شوا دیم داو چی دری سری تا بیماری دا سی خدای لگولی لکه دا پن بیماری چی چا برسا ناس لگو تو خارستی کدوا دیم پلار تو گوری ما تو لاس نکی لاس نکی او دا گردی دلوی عذاب انتا قولا چوائی بخلقو تا لامی ساس مراوری ماتنیز دی لاسو بین لکه مویدن او تاری پاد وادا لن تخلقو چه خلاف بغو نشی دتان دیاغی وانظر گورا الائی کا خپل الائی تا یعنی بزامی که خبر کی او گورا الائی تا چه تا خپل خیال جور کرو زلطا لی آکفا چه تو یامی شپ دیوانی من جور تنو حرقا نوز و خام خوصیزم دی لرا بیا بوال زمیرت دی پھر یامی پا دریاب کی نصفا پا الازول سرا بیا دلی اقلی دا توحید اینما الہوکم بشک الہ استاسو اللہ دے اغزات لا الہ الاہو اللذی اغزات چنشتے بلی لا بغیر دے اللہ نا وسیع کل شن علما فراخ دے اللہ ہر سیست علم کذالک نقص علیکا دوی میسا آیت تشجیع آیت تشجیع اولا مسئلہ او بشارتو ندی او تشجیع لتبلیغ دے واقع ابراهيم عليه السلام دا اعظم عليه السلام وكذلك نقص عليك دا زم کمال دي چې بیان مون پتا باندې مینم پای ما کا سبق واقع تا غم بیا او چې مخکې تیر شوی دي وقذات نه کمله د ذکر همغه درکې تا ته خپل تر نصیحت چا چې راز وکړه قران نه فینو یحمل یوم القیامت وزرا دې بوچت کی پر د قیامت بوج د ګنا امیشه بی پا دی بوجو چطولو که او پس ازاد دی عمل پس آلوم او دیر بد بی ناکار بی لپاد دی یوم القیامتی پر از دکامت حملا پیتے ماکی وزرن ذکر که عروس حملن ذکر که پا حمل کی او پا وزر کے سفرن دے علماء کرام فرمائی حملا مطلق پیتی توی مطلق آشه چتا پسر اچات که او وزران اغه پیټې ته وی چې ډېر غټوي چې ملا دلماتې تخفیف اخروی یوم ينفخ فی الصور فو بکر شی پش پیلے کے اجنب کم مجرمان یوم ازن پدا رز زرقا شنسترگی یوم مانا زرقا زرسترگی دو مانا زرقا رانگ در مانے شی مانا بی نورا بی مخ بیتک توری ازترگی بیتک شنیوی یا زرقا شنسترگی زرقا زرسترگی زرقا رانده چه دا طور ختم شید تاکی زر پاتشی نظر و پکینی یا تخافتون بینهم او داخل پا خپل منز که رو خبری کئی او ایبا الا بستم اللہ اشرا افو وقت نیتر که تاز بو دنیا کی منگر لس رضی ایسر لس رضی جو اندونو عرصم خراب کن اللہ اجنانو آلم بی ما یقولونا منگا پویو پا خبرو چدوی وی از یقول امسلوم ناگانا نافسا پا او بوی اخیار دو دوینا طریقتا پرائی که امسلوهم اے آقلوهم اعدلوهم او بوی اخیار دو دوینا طریقتا پیتباد درائی الا بسم اللہ یوما تاسو درنگ نیتر کرے پو دنیا کی مگر یوارز ویسألنکا الجبال فقل ینصفا ربی نصفا سوت بقرہ کی مدر طویلو چرچر تا یسألون رازی جواب کے قل دے قرآن کے صرف دا یو زیدے چی اسالونا دے او پا جواب کے فقل دے ذکر چی دا سوال واقع شوے ہو نا دا سوال بطور شرط ذکر دے این یسالو کا و اسالونا کا یعنی و این یسالونا کا او کدا خلطان تپوزو کی پا بار دو غرونو بیاور تا جواب کے ہوئے ٹک شوا سوال واقع شوے نو اللہ کریم مکی سوال جواب دار ذکر کرا پس که داخل در تسوالو کی چه دا غرنه بچت تالو زی نطب بیاورتا ہوئی تیک شوان فقلو ویدویتا یعنی سفار بی نصفا وابلو زیدی لر رب زمان پلو زولو او پری بگی دی دیزمکی لرا تان میدان صف صفن بلکل هموار لا ترافی آئی وجہ چه نبگورتا فی آپ دیزمکا ای وجن کتوالی چه دیکی بایی زیدا سی چا با کتوالی بنی ولا امتا او ندیره اونچ نیچ دیکه با بالکل نی نبا کس کزی با کی او نبرا طول با یوشان همواروی طول با یوشان همواروی تیک شوا سبحان اللہ لا ترافی ای وجم ولا امتا یوم ایزن پا دغرز یت تبیون الدائیا روان بشی غلب بلون کی پسیچ اسرافیل علیہ السلام دے لا ای وجه لہو مانا یادکا قدرت بنا لري دا خلق دا کگی دلو دا آواز دا غینا اخدون قدرت بنا لري دا خلق لای وجلو نبی کو گوالی دا غی دا آوازنا نبی کو گوالی دا غی دا جهتنا کم طرف نا چی دا غی آواز را غی دینا آوازنا بخلق بل طرف تا کیده نیشی قدرت بنا لري خلق دا غی دا آواز دا جهتنا دا کگی دلو وخشات رسواتو او چپ پشیوازونا لرحمن لوجد یرد رحمان نباورتو اللہم سام اگر کشاری او کشاری بے نور برسنی اپ دارت فیدہ پورنکی شفاعت دیچا اچا لرا سوا دارا چانا چازن اللہ رحمانو ازن ورکری پاک دائی کی رحمان او ورکریوی رضاوی اللہ ورزیا او رضاوی لہو قولا دائی پوینا انر آتنا مخیویل دی که دا آیت شفاعت که اون که پبارکشی فیده بورنکی شفاعت دهی چا الا من ازن لهو سواد شفاعت تا آغا شافینا چه ازن ورکریوی اللہ آغی تا دا شفاعت او رضاوی دای پوینا شفاعت با کئی بعد الازن او دا خدای پر رضا که مشکول لهوی نو فیده بورنکی شفاعت دا شفاعت که اون که اچا لرا الا من مشکول لهو ده مگر ور بکی دا فیدا اغا چا دے پارا ازنا لہو کلام اجلیا کا چی ازن ور کریوی دی شافیتا پاک دے من ورزی لہو قولا اور رضاوی اللہ ورکریوی اللہ ورکریوی اللہ دا مشکول لہو وینا پا دنیا کی چی دے مواحد وی یا لما بینے دی ایم اللہ پا دے پارا غسی چی مخید دوی ندی وما خلفم آغا چی رسد دوی ندی ولا یحیطو نبی علما او احاطبون کی داخل و معلومات دا اللہ بانی ذرہ بر ولا یحیطونا احاطبون کی بہی ایت و معلومات دا باری تعالی از بحری محیط وانت الوجوہ او ذلیل تابع بشی خواندان دا مخونو للحی القیوم آغازات تا چاگه سوکا حمل ظلمه چو چت کره وی پیت ده ظلم چه ده شرک ده ومن یعمل من الصالحات ارغا چاچ عملو کنیک و مؤمن پدی حال کی چو ده مواحد فلا خاف ظلمه نو پس نبا یریگی ده ظلمن ده زیادتینا چو گناه لگوی صدا و لدیر ملاوشی ولا حزمان ده نقصان که لکا چنیک اعمال دیروی او یوزی کم ملاوشی تیک شوا آیت خوش خوکی وظیفه خواهیم یا وظیفه هم در درکوما دا زخی پی جنه زخی دا جسم انسانی بانزه پده زخی و دانی وی زخی او دا دانو علاج علام قرطبی لکلی ده نالی وی دا اوبو دا غنم و یا دا وربشو آتیلی موگر تویشتا آتیلی وای وقتا آتیلی بواقلی دری خدا سی چې دوړو غارته بندونه وي دې تلې روانې چې دوړو غارته موټه بندونه وي تیشوا او پاغي باندې بدا آیت وای یسل مکان جبال فقل ينصف ربي نصفا ويذروا كان صفصفا لا ترى فيه وجه ولا امتا تا به وې او بیا به دا چې دا په یو نالې کې خخ کې اچ څنګه دا لړګ دا تلی چی دی چی دا سنگ زریگی او دا بختمیگی دا زستا دا جسم نا بزخی ختمیگی وکدالک انزلنا قرآن عربی اللہ مگر آلے گلے تا تا قرآن کریم پلو غتی عربی وصرفنا فی من الوائی دی امنگا مکربان کری تا تا فدی قرآن کی من الوائی دی دا یراولو خبری یراولو خبری اے زجرنا لعلم یتقونا دل پاس دا خلق باز ناشی یتقونا او یلیگ دا لانا او یحدث لهم ذکرا ایا اغوزی دا قرآن پزندوی کی سوچ دیم درجه شو یحدث لهم اغوزی دی خلق لنا قرآن پزندو کی سوچ یا مراد دا دی لعلم یتقونا دل پارا چدوی کی شوق دامر پیدا شی او یحدث لهم ذکرا یا رغبت دا منونو دا مسئلے پیدا شی فتعال اللہ الملک الحق فسبالا بلانتر دی بادشاہ اگا بادشاہ چی بادشاہ دا حق ولا تاجل بالقرآن او لستل تلوار مکوا پا لستل دا قرآن من قبل ان یقضائی لیک وحیو مخید دینا چی پورا کرشتات دغی بیان وقل ویا ربی زیدنی علما اے اللہ زمائی لم سوا کی نبی علیہ السلام تا بچی وحی رات لا نو دیدی یرنا چی مانو چرتا سٹکے پاتی نشینو زرزر بیوی اللہ لا تاجل تلوار مکوا آرام آرام سر ویا او ویا وقل ویا ربی زدنی علما اے اللہ علم سوا کی نو چی قرآن وی نو دعا غوانو سا لکر دا قرآن علم کو دیر زیاد تی او دا غیبانی حاتو سو کولشی ربی زدنی علما اے اللہ زم علم سوا کی او دیم مانو قرطبی کرے دا ولا تعجل بالقران تلوار مکوا پر رسول د قران مخی دینا چې پورا کرشتات دغه بیان یو آیت از دکا چې خې از دکړي اوب مطلب خپويږي نبي خې از دکا نبي خلق تو رسا ولقد ادنا الى ادم همغه وعده کړی وې حکم کړو ادم سره من قبل دینا مخی فنسیا سمانا هغه نه ان شیوا فنسیا اغینا ایرشو حکم زمنگا فنسیا خازنوی فنسیا نهیا اغینا نهی ایرشو ولم نجد لو ازما او نو متمنگا لغو پسردیاغی که ازما قص با اکل دا شجر مانا یاد شو تفسیر ماوردی لکی ولم نجد لو ازما ای ازمن فی العود الى زنبخا او ما نو متمنگا پسردی قص با کولو دا گناه ای پس رکی دا گناہ قص بلکل نو ابن عباس نمانا نقل کئی ذات المسیر ولم نجدلو ازما ای حفظا مگا نو متید آدم حفظا یاداش کلچ اکل دا شجر کهو نو لا تقربا ورطا یاد نو پاتشوی دا خبر دا ذہن نو تلیو او دی مسئلہ حل کا حل دیسر مسئلہ شوا واذ قلنا للملائكه قال چې موږ فرشتو ته سیدو کې ادم ته نو سیدو کټول سو واد ابلیس نا ابلیس انکار وکړه موږ ته ادم ان ازادو لک دا ابلیس نا دشمن دی استاد خزی فلا یخرجنکما من الجنه او دین باسی تاسو دوار الجنت نا فتشخان په تکلیفونو بشه دا معنی نه کوي چې بدبخته بشه په تکلیفونو بشه دلته ډوړې د توافر ملاویږي ابي کړهو ملاویږي بیا به یې کوي او ګوډ به کوي او مهنت به کوي خلی به دیوزی بیا به د تخلق وي شابه سه دیقان خلی به سه دزانا او دلته خلیو نه بغیر د ډوړې ملاویږي بلا معنا فتشکا فتت فتعتبا اے فتعتبا بماتب الدنیا تاسو بس تری کیگے و مشکلاتو دا دنیا سرا ادلتا گوڑای اسی دا وافر دا اخرى و این لکا بیسکا تالی پار پا دی جنت کی دی اللہ تجوا فی ہاں چطبا نوگی کی یہ پا دی کی و لا تارا او بربندی کی بنا خدا مشروط تے پا ترک دا آدمی اکل سرخا او چی اکل دیو که نبیاب اوگی کی گومو بربندی کی بوم و این نکل آتد مو فی ہاں او بشکت برنت تیگی کی پجانت کی ولا تضحا او گرمی مبدی نکی گی فوسوس الی شیطانو شیطان تو وسوس و آچولا او اے آدم حال ادلو کا اے خبر درکم تالر پی او بوٹی داسی بوٹی چار خل دے سمانا شجر تل خل دا او بوٹی دا میشوالی دے چو دی خوار بوٹی نو مر نبخلاسی همیشه با جون دے و ملک نو باسی دا لا یبلا چی زری گینا نظر دو باسی دا تخیمہ نو فا اکلا اوز گره قرآن پاک دا بطول مخی رسو گوی علم اصلا دانا چی دی ورطوی نو بس وی رازا چون کروه ملک اللہ ابلا ولی پری گی دو نا نا آغا نسیه ولم نجل و عظمان بخصر لگه وسوسی اصورت عرابم یاده نو فا اکلا منها پس تا قسمونو نا اقل دی دوارو منها دی بوٹینا فبدت لو ما سواتو ما احکار چه دوی تا بدن دوی تا فتفقا اخصفانا او شروع شل دا دوارا چه تا پلی اخلی علی ما پخپل بدن پانی دا جنت دا پانی جنت یعنی پانی دا اونو دا جنت دا کمی پانی وی مفصلی دو اسخنون ناس وی واسا آدم رب فغوا معنی یاد کخا بعد خلق معنی کئی واسا آدمو نافرمانی اکرام آدم علیہ السلام در بخبلنا نفغوان و گمراشو علی عظم باللہ دا مانا بنا کوای خواه زلطا چکم مانا کوا ندا ازدک دا بخی واسا آدمو ترسلنش آدمنا رب و حکم در بخبل فغوان و خطاش پا مقصد اخبل کی مانا یادو شوا ترسلنش آدمنا حکم در بخبل فغوا مخطاش په مقصد خپل کې ولی زکات مقصد حصول د خلود او مقصد حصول د ملک لا یبلاو او چې عقل د شجر وشو نو مقصد ته پاتې شو یاد شه معنا بل معنا کوم چې قران سره مناسب ده واسا ادم ربه او خد ادم او خد ادم ربو حکم درب اخپلنا فغوا نقصانی شو فغوا اخاب مفسر معنی کی فغوا نقصانی شو او تاسو البقروی لکن فازل لهم الشیطانو قالا لا تقربا شجر فتکونا من الظالمین ظالم بمان نقصانو نقوا شو او ازل لهم الشیطانو نعصا شو نو خوید آدم دا حکم پورا کولو در بخبلنا نفغوا نقصانی شو نقصانی مندا نقصان شو جو دنیا اختراقه کو نقصانی شو تیشوا علماء لکی واسا آدم رب فغوا این مطلوبی وول خلود بعضی معنی کی دا غوا خیط خراب شوا اب دیر تفاصیل دام کرد دا لکه من غول فصیل عزت تا خاما چه کلب ده اوخی بچی پای دیر اسکل کنا اوخیتا بای خراب شوا نو عرب بای غول فصیلو عزت تا خاما ده دی بچی خیتا خراب شوا نسو کی اصادم ربو فغوا خیر خراب شوا فالنام قرطبی وی چه آزا تفسیر خبیصا وی دا تفسیر زمان خواق نده وی او دم را اویا چه کم مانم یو در توک اصادم ربا او خوید آدم دا حکم در ربا خپلنا فغوا نقصانی شو ترسر نش آدم نا حکم در ربا فغوا خطاش پا مقصد او پا مطلوب اخپل کی مطلوب خلود او از مرتب شپی خروج او دا اصا نده اصا ازده کام علماء لکی چه اصا ویستا نرازه امام نسفی تفسیر گورو اغل کی العسیان وقول فعل على خلاف الامر توجه ہے عسیان ستوی وی وقول فعل على خلاف الامر والنهی وقود فعل دے چه دا امر او دے نهی نا خلاف تا ته چا امر کړو تا هغه امر تر سره نک نو آسا تا ته چا نه یې کړو او په هغه عمل نک نو آسا وقول فعل على خلاف الامر ون نهي اي اوس وکدا قد يكون عمدا فيكون ذنبا وقد يكون بغير عمد فيكون زله يا صدق علامه سو کوئی نصفی مدارک پتیزے کے لکھی اس سیاست اقول فعل علا خلاف الامر علا خلاف الامر ونحی قد یکون امدا فیکون زنبا وقد لا یکون امدا فیکون زلتا چار کر زلتا شی نوحات آدم خف مکی قرآنی فنسیا اے ایرشوی دے نوچی ایرشو نو دا زلت شو ماسیتا زنبا نشو زلت شو از اللہ مخشیتا واس آدم ربو فغوا قرطبیوی فغوا فسد عیشو فغوا فسد عیشو اگر جوندی خراب شو جوندی خراب شو زلان رائی رائی کی خطا شو دادی ادب ترجمی دی او داماس اگر یو کتاب دی دیتو ایک قصص القرآن او د دې دا جلد اول د ما څخه صفحه 47 وی عربي کی مشهور کتاب لسان العرب اور اقرب الموارد وغیرہ میں ہے الماسیت مصدر وقد تطلق على الذله مجازا لیاس دا کې دا یاد کړئ اقرب الموارد کتاب دی اور هغه لیکي چې دا ماسیت مصدر دی او کله دې اطلاق پر ذلت باندې کیږي بطور مجاز واسا جدنی زل آدمو او خید آدم ربو دا حکم در رب اخبرنا فغوا فسد ایشو فغوا زل عن الرائی فغوا عن المطلوبی سم اجتباو ربو بیاغور کدیل رب دیدی فتاب علی اللہ پی مربانی اکرا اجتباو اے اختارهو لرسالت فتاب علی اللہ پی مربانی اکرا وادا اخون ورط اکرلا وعدا خون ورطا اکرلا وعدا سشه خون اکرلا لپار دا الفاظ دا استغفار فتلقا آدم من ربیه تشارشوا لکا مداری کوئی فتاب علیه ایلال اعتذار والاستغفار فتاب علی اللہ پی مربانش وعدا ایلال اعتذار والاستغفار اور تفسیر غرائب لکھی اجتبا ربو اختارہو لرسالت وعدا لحفظ اسباب العصمت قالا بتا من آزمیا واللہ ورطی دیکھو شیطول بعض اولا استاصل پاس نور بدشمنانی پس کراشی تازل ماترن ادایت چاچ قبول کی ادایت زمان رائز اللہ ولا عشقا نبد گمراہ کیگی انبد نامراد کیگی او داد ہر چا سر وعدا شوا چاچا قرآن قبول کا او چاہ توحید امانا لا ازلو ولا عشقا دنیا کی لا ازلو ایتا و گمرائی ننیز دیکھی گی آخرت کے ولا عشقا نبنا مراد کی گی زجر پا موریزینو دا قرآن ومن آردان ذکری آر چاچی رازو کدما دا قرآن نا تفسیر قرطبیوی آردان ذکری ایان دینی و تلاوت کتابی والعمل بما فیه آر چاچی رازو کدما دا دین نا زما دا کتاب لستونا او زما پی کتاب اند عمل کولونا فاینل اومایشه تنزان کا هغه د پار به جون تنگ څنګه جون تنگ الکه کډیر مال او کډیر دولتي جون تنگ اے پریشان وي سوي پریشان یا جون کا عذاب قبر ته شهره دا او د دې زد مونږه صورت نحل کې مونږ وي څنګه فال نوحینو حیاتن طیبا کاش قران وی عمل دی په اوک فال نوحینو حیاتن طیبا چاچ قران مخواړو نو امیشتن زن کا اے عذاب وی اے عذاب قبر وی یا امیشتن زن کا دنیا کی جان تنگ ده پریشان ای الله جمع کوم دی لره پر د قیامت اعمالاند قال دی وی ربی ازما الله لما شرتنی اما ولتا ز پوت کوم روند وقت كنت بصیرا اوم ز په دنیا کی لیدون کې الک دې ته ترجمه دي یا خدای دې چې امان مراد در عمل بسر دي په بعضی زینو کې مشرکان راځي پاسي بعضی مواقع کې ودان راځي وي بعضی کې بینای بعضی کې وران دي اخرسته خبر خپل تا لمب رب دې لما شتني اما الا تاول پاسول مز اما د حجت نا به خبره د حجت نا مان خاطر خبرې یې شي وقت كنت بصیرا او مزپ حجت باندې خدا حجت دې چې كنت بصیراوي نه بنا برزامي هي زکه په دنیا کې په لوی حجت ما اوسمانه په ټول خبرې لري شوي الله ورته کذالک اتت کایتنا رغلو تاسو ما حکمنا فنسیت اتا ایر کرو وکذالک یوم تنسان پر خود شته دغه چې نسیان نسبت الله ته صحیح نه ده وکذالک او د غرنګ صدا ده نزیب بدور کومنګا هرغه چاته صرف اچ صرف کړی او ایمان نیرا ور پات سندره بخپل اخا مخذاب د اخرت اشد ډیر سخت دی وقا همیشه دلته صرف په مان د مشرک شذ کولم یومن ور پسې روان دي تخفیف دنیوی افلم یاد لهم ایدا خبر نه د ښکار شوی دی تا ایدا خبر دی خلق ته نه ظاهر شوی کم الکنا قبلهم چې سمره زیات تبا کړو مونږه کم آلکنا سمرا زیاد تبا کرو منگا قبل ام مقید دوینا پا سبب دا اعرازن القرآن من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکنن چه دا موجودا گرزی چکر لگئی فی مساکنن دے پا بنگلو کے بشکا پا دے کبرتن دی لیو لنوها خواندانو دا عقل تا ولو لا کلمتن جواب دا سوال مقدر اس سوال دا دے ہر کل چی دی مجرمان دی دل صدا ولنور کو لکی فکار چی دل صدا ورز کرشی او دین تبا کرشی نو جواب ولولا کلمتن مراد دا کلمینا تقدیر دا باری تالا دے القضاء السابق ولولا کلمتن که چرنوی تقدیر لکلے شوی سبقت می رب کا مخ کستا درب طرفنا لکلے شوی مخ کستا درب طرفنا لکان لزامن دا عذاب پدی لازم شوی و اجل مسمى نیتا مقرر دا دیسو مطلب شا علماء وی چه دا جلو مسمع دا لفظن مؤخر دے لپا دروس الآیات او دا دی لکان لزامن نمقدم دے نمانا دادا ولولا کلمتن سبقت می رب بکا کچنوی فیصل دا تقدیر مخیلی کلش استاد رب طرفنا و اجل مسمع انو نیتا مقرر دا عذاب لکان لزاما عذاب پی لازم شو خدا عذاب زکر پی لازم نشو چا جل مسمع مقرر دی پا تقدیر سابق سرا فاسبر که تسلی دا صبرو کلامای قلونا پا خبرو چدوی وی و پاکوال بیانو در رب بی حمد رب بکا پسی وطن رب اخبل مخی دا خطو دا نورنا و قبل غروبی آم مخی دا پریوتونا و من آنا اللیلی اور او په بعضی وختونو د شپې پاکواله بیانو د الله پاک په اطراف النار او په اول اخر او په اطراف درزی په سو وختونو درزی لعلک ترضا چې ته خوشاله شې وګوره سو مزنه دی پینځه قبل طلوع شمس سار شو قبل غروبها ما ذکر شو و من آنا اللیل ما خام ما سوتن شو و اطراف النار ما سپخین شو دا پیز موزونه کوا دا لکه تا واه چه تو خوشحاله شی پا موز سر بطر رازی او نفس چکم ده او بستا مطمئن وی ولا تمدن عینیک عینیک اموږ دا تخبل سترګي د دنیا مال زر تمو ګورا الاما هاغه مال دولت متانا بی چې موږ نه فور کړ دې خلقو ته بی په دې ماسرا ازواجن مالدار د دوی ته ازواجن ګور کفار کی مراد دي ازواجن مالدار د کفار او ته ازواجن مالدار او ته منو د دې کفار نه زار تلاته دنیا اچا ډول دا د ژوند دنیا دی لنفتنهم فيه دل پارچون امتحان واخلو دو دی ورزق ربک خیر ورزق در افسا بیتر دی وابقا همیشا وامر آلک بسرات حکم وکف پر خاندان تو دمانز وست بیر علیہ تپی کلکشا وست بیر علیہ پخپلون پی کلکشا انور تامر کو دموز لا نسألوک رزقا منگ نگوارو تان رزقا دیس مانا اللہ کو دوڑے نخوی اللہ لکھو در ضرورت نشتا دی حضرت شیخ بوی لا نسألوک رزقا مانا منگت در رزق زمیوار نی گرزولی لا نسألوک رزقا منگ تان سوال در رزق نکو یعنی منگت زمیوار در رزق نی گرزولی چطو دکان دال ما دکان بند کن با شمان بمی سخری مزدو کاری ما پک مزدوری نکو ما انسو بخری کال کی مزدوری کن تو پر رجا کے رو قرآن ہویا اٹول خبری سن نفوری پاتش ریوزیت تطلو ما او دیر شیخ خلق او ما علتا ختم کن ختم لے بوتلو ما چه بار راواتم زر راواتا زنانیوی خوز ما خیال پزرگونوی نو ما دست دی وی دار ختم ترازی درس ترازیو سی او پزرگاو یا اللہ حرام شد ما دلتا زمین سڑی ناوری قرآن دلتا خوز قرآن ازدک یارا دا آخوات لوگ واری چی دیتا سر یو گوری دا خلق قرآن سر دیتا مینا دا اللہ یو بزیتا ترم ختم لا انو ما ورطی ما ختم سنگو کما بی سنگا ما زخو بطنی قسمون دی خطه کوم متوسط کوم درمیانه کوم بالکل هلکه کوم نماز دا امیان دي دا ټول امیان دي دو کسان طالبان دي او جمعه تک اوی دا روزمره قران تراسي حیران شوم یا الله سخی استخلق یا رب لا نسلک رزقا فتابن رزق زمواري نشته ده حانو نرزقو که ولا عقبت للتقوى وقالو انجام دا متقیانو ده وقالو سوال وقالو وی مشرکینا لولا یعتینا بی آیت می ربی ولی دیراتل نکی منتا فنقو سراد رب اخبلنا نخی اخنا فل پنو بوت مانے جواب اولم تاتیم این دراغل دویتا بینات ما فی الصحف الاولا بیان دا واقعاتو چپ کتاب نرم بنو کیو بینات بمند بیانی دیکھا ما غواقعات فی الصحف الاولى جب کتابون رنبا نوکیو ولو انا لکنام بی عذاب اللہ کچھرے ومنگا چلا کرے داخل پا عذاب سرا من قبلی مخید قرآننا یا من قبلی مخید بیسر تفیغمبرنا وخام خبویدوی ربنا ایزمگا اللہ لولا ارسلتی لینا رسولا ولی تاند اللہ گلے مجد پیغمبر چمک تابی داری کو استاد حکمونو من قبل انا زلہ مخید دین چمک زلہ شوی ونفزا رسوا شوی کی عذاب نہ مخ کی پیغمبر نیو راغلے دی په عذاب وخت خدای نو موږ سوګو تا به سوګ لے غلو نو موږ باندې لیوا من قبل ان نزل و نفزا قلوا ادیتا كل متربص هر یو د تاسو نه انتظار کوونکی نه فتربصو انتظار کوی د خپل خپل انجام فستعلمون زرد معلوم بکی تاسو من اصحاب صراط صراط السویه سوک ده خاون دلار برابره ومن اتدا اصوک ده آغا کس چپه دات مانی تون که ده ومن اتدا اصوک ده هدایت والا هدایت والا سوک ده داو در تا پتو لگی علماء اکرام صورت طاها ممتازو پا تشجیر دا توحید بانده دا مسلو اهمیت بانده تشجیع علی التبلیغ بانده چې ګوره مسله بیان کا او په دې مسلې باندې مصائب ضرور راځي ا برداشت کا او ګوره موسی علیہ السلام کا چې څومره په دې مسلې باندې تکلیف چت کړو سس ورته ویل شل او سس وکړې شو په آخر فتح چاوه د موسی علیہ السلام نو مسله بیان کا دارنګه سورته ممتاز او په ذکر کول د واقعې د حضرت آدم علیہ السلام چې راغین اکل شجر په نسیان شو آمدن نو شوه سورت ممتاز په فنا د دې عالم لا ترا فی وجن ولا امتا په کیفیت خودو سره سورت ممتاز په ذکر کول د آل النار په یو صفت ته زرقا سره چې دای سترګې وسی زرقا زرقا او سورت ممتاز پس سره طه ما انزلنا عليك القران لتشقى او په ذکر د وما تحت الثرى سره په ذکر سره وما تحت الثرى سره اذر مسلم پوي واسادم رب فغوا باندې زتا څو مسله کله کله خیمه عصمت انبیاء اوسو ما دمر خبره چې انبیاء معصومونه بس دمر دې ده کنه از اون مسلک داده یار سبق لگوله شده ایران جده سکر ما نور نویده که آجی سبق که موشا ورنه 50 کتابون از ما پا کتب خانه که ما دیگه مطالعه کرده 50 او سواشیو دی 55 شیو دی 55 حوالی زلرم دی انبیاء علیه مسلم پا عصمت مانده ایو در در کمان یو حوالا علی واقیت د امام شیرانی کتاب دی او دی صفحه د 305 او جلد دی دی اول دی لکی قال ائمت الاصول علماء اصول وی الانبیاء علیهم الصلاة والسلام کلهم معصومون لا يستر عنهم ذنب ولو صغیرة سهوا بس نماز دا عقیده شو انبیاء ټول معصوم دي انبیاء نو په ګناه صدور نه کده اگر چې صغیره او چې کم کېدل یا شو لکه د آدم علی السلام نه چې شو نو دا د زلات او د لغزش او د خلاف اولانه دي لکه ما د سورته بقره کې تاسو ویل مدارک وي فاعل فاضل او ترکل افضل فاعل فاضل او ترکل افضل افضل تی پاتش او غیر افضل تن صادر شا او دا مسئلہ چکم کتابونو لکلی دا نو بس صرف تاسو نمونه خیمه او عبارتونو وقت اس نشتر دخوا عبارت وقت نشتر صرف عبارت کتابونو در تخیمه چا لکلی دی تفسیر جساس دریم جل 379 صفحہ دا ابی بکر احمد ابن علی الرازی چاہتا احکام القرآن وید جساس اغلی کی لئن الانبیاء لا یعتون المعاصی مع العلم انبیاء گناہ نکی قاضی عیاض پخپل کتاب الشفا کی لکی پا 204 کی لکی وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَىٰ عِصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانِ او بیانو عبارت اور پسی دے دارنگی پر دویم جل 126 کے لکی فَأَجْمَى الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عِصْمَةِ الْأَنْبِيَا مِنَ الْفَوَاشِ وَالْكَبَائِرِ الْمُوبِقَاتِ طول امت پر دی متفق دے چمبیان گناہ نہ پاکو بیا قاضی آیاس 126 کے بلزے کے لکی وذهبت طائفه من المحققين والمتكلمين الى عصمه عن الصغائر كعصمه من الكبائر انبياء لوی گناہوں او دوڑونو پاک بیا دې لیکي په خپل دین جل یوصل یو کم درشم باندې والصحيح تنزيههم من كل عيب وعصمه من كل ما يوجب الريبة هر گنانا او هر قسم د شک او د استناب د امورنا انبياء په پاک غنه شپگم حوالا دا تفسیر کبیر دا دغا غرائب القرآن دا داری جلد اول دی 255 نظام الدین النسابوری ایو المختار انهم لم یزدران مزنبو حال النبوتی حال النبوہ للکبیرت والصغیرہ او بیا سال سجوه ذکر کردی فجل دیاول پخپل تفسیر کے امام رازی لکی پخپل تفسیر جل نمبر چار صفحہ نمبر چالیس کی لکی والمختار اندنا انو لم یزدرانو زنب انو بزنوب حال النبوتی البتتا للکبیرت والصغیرہ سبحان اللہ جلد اول دا جل نمبر تین صفحہ نمبر آٹھ درہم جل اتمہ صفحہ بیائی امام رازی سلورم جل چالیس صفحہ سلورم جل دریسل اختمہ صفحہ لسم جل یوسل یوش پیت صفحہ سلیشتم جل ایک سو ستاسی صفحہ دائی امام رازی ذکر کری ابو الحیان ادلوسی بخبل تفسیر بحر محیط جلد اول 162 کے لکھی والمختار اندنا انہو لم یزدرانو زنوب حالت النبوتی البتتا للکبیرہ وللصغیرہ او بیادر تفسیر قوم جل اتتن زستم کے لکھی وقال ابن عطیہ واجم العلماء عن الانبیاء علیہ السلام معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل رذائل الانبیاء پاک دی بیادر بحر محیط وم جل 493 کی لکھی وم جل 393 کی ویعلم قطان دا خبر از دک پی یقین سرا چن الانبیاء علیہ السلام معصومون من الخطایا دا گناہوں نا پاک دی مختصر عبارت میں ذکر کا دارنگ دے پا وم جل 528 کی لکھی ومن تعالی سیر الانبیاء من نشعتهم الى مبعثهم تحقق عنده انهم معصومون من كل نقیصہ فسروزر لکل عبارت دے حال اغسو چی دا انبیاء و سیرت چا مطالعہ کری وی ای با یقینو کی چی پیغمبر دا ولادت نتر نبوتا پور پاکو اور بیا بعد نبوت بطری قولا پالتے دیشو یا تر ولادت نوال تر مرگا پوری انبیاء دا گناہو نپاکو حضرت امام قرطبی جلد اول 308 کی لکھی او دائی بعد ما دا تاورو لہمو قالا جمہور من الفقہ من صحاب مالک و ابی حنیفت و شافی انو معصومون من صغیر کلیہا قسمتهم من الكبار اجمائیہا قرطبی دا جلد اول دے 308 حافظ اماد الدین ابن کثیر درہم جل 186 کی لکھی قلتو اما الانبیاء علیہ السلام فکل معصومون مؤیدون من اللہ تعالی وازا مما لا خلاف فی بین علماء المحققین من السلف والخلف شپارسما صفا عبارتون بسکو ما نوی ما شپارسما صفا شیخ شبلی الحنفی فقبل کتاب کی لکھی چنو من آکام المرجان دے آکام المرجان فی احکام الجام 236 صفحہ دا او دے لکھی وصیحو انو معصومونا من الکبائر والصغائر شیخ برہان الدین چاگا اللہ مزر کشی دے درہم جل اخپل کی لکھی 150 کے انبیاء معصوم دے محمد ابن ابی بکر رازی و مسائل رازی کے 196 کی لکھی لان الانبیاء لا یجوز علیہم شیء من الکبائر الشیخ ابو البقا بکلیات کی لکھی 260 باندھی چمبیا معصوم د گناہوں ندی قاضی ثناء اللہ پانی پتی پدریم جل کے مزری دریم جل 233 پہ تم میں لکھی رور مانی درویشتم جل 185 اتم جل 103 باندھی لکھی قاضی القزات ابو سعود لکھی آپ جلد اول 156 باندھی چمبیا معصوم دی دار کتاب التسیل دویم جل یو کم سر اختم میں لکھی چ معصوم دی تفسیرات احمدی ملا جیون جلد اول 31 صفحہ بیضاوی جلد اول 180 صفحہ روائع البیان دا محمد علی صابونی جلد اول 210 پیت صفحہ علامہ حسن خان القنوجی صفل کتاب کی لکی چی داغی کتاب نم دے ابجد العلوم جلد ثانی 494 صفحے کی لکی اجماع دا مناقضہ دا پنبیاو باندے چدوی دا گناہوں نپاک دی صاحب کمال الدین محمد ابن موسیٰ الدمیری فحیات الحیوان کی لکھی جلد اول 556 کے والحق فی ذالک ان الملائکۃ معصومون من الصغائر والکبائر کالانبیاء علیہ السلام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ آئی کتاب دے آباقات حقابات نخا باپ قام مقدم دا آباقات دائی کتاب آباقات دے 203 اور 204 کی لکھی چی انبیاء تا عصمت مطلقہ ظاہری دائمی حاصل دے او دی بیا قصہ بحث کر دے انبیاء تا عصمت مطلقہ ظاہری دائمی حاصل دے زکر دی بعض مطلق عصمت مقیدہ دے لکتشوی گناہون دی کول ایمان دی راوڑ علم دیو که او تو گناہ نا پاش گناہ نا کئی تم معصوم شوی خستا عصمت مطلقہ ندے مدعی دائمہ ندے او پیغمبر عصمت مطلقہ ظاہرہ دائمی دے آقابات اے آباقات او دا دیر زبرس کتاب دے دے عجزان سخشتے خان دا ناشنا کتابن دیر گران میں پیدا کرے گی او ستالک کافی دن بس پر جی دام خد طالبان برا کتابن شلو دا خبر کافی تشو دام خد او تن نور نلی کنز سو کما مجالس الابرار جلد 485 کی در عبارت تے مولا علی قاری پر مرقات کی لکھی ٹھیک شوا جلد اول اور 361 لیسمت الانبیاء من الکبائر وسا قبل نبوہ اے شرح دا فقہ اکبر کی لکھی وش پیتا والانبیاء کل ما منزہونا عن الصغائر والکبائر الشیخ محمد امین الشہیر با ابن عابدین اغم لکی پشامی کی جلد اول 311 کے چمبیا معصوم دی تمہید دا بشکور سالمی سلور اتیا کی لکھی چمبیا معصوم دی شیخ نصور الدین رحمہ اللہ پہ کتاب کی لکھی شرح لامیہ کے خدا کتاب چلے دی کتاب نم ناشنا دے کم فتاوہ برہنہ ہما سخت دی جلد اول او صفحہ نمبر 12 عبارت دا دے کہ در شرح اعلامیہ گفت کہ پیغمبران علیہ السلام معصومند از گناہ صغیرہ بقصد واس کبیرہ مطلقان قبل از وحی و بعد آن ایدا عبادت نوٹ کدا کتاب دیر عجیب دے وانچے عزیشان منقول است بطریق آحاد مردود است و اگر بطریق تواتر است او را زلت و ساو گویند ٹھیک شو قاضی ثناء اللہ پا مالا بد منہو کی لکھی 11 صفحہ انبیاء گناہ صغیرہ ہم نہ کردہ بودند او بد الامالی لکھی دا اتو درشم ودرشم حوالہ شخا بد الامالی صفحہ نمبر 62 کی لکھی وَإِنَّ الْأَنْبِيَا آلَ فِي أَمَانٍ عَنِ الْإِسْيَانِ عَمْدًا وَالْإِزَالِي اَبْيَالِكِمْ مَا كَانَتْ نَبِيًا قَدْتُ غُنْسَا وَلَا عَبْدٌ وَشَخْصٌ زُفْتِ عَلِي انبیاء رجال و خزنو نبنا شوی انبیاء پاکو گناگار سے نبی شوی نرے بیاد اگی شرح دا غشرح پریگدار علاودین بغدادی یو عالم دے تفسیر خازن والا جلد اول 3 کی لکھی چنبیاء معصوم دی اور حال یجود وصف الانبیاء بظلم قلت لا نا بیا قرطبیم لکھی جلد اول 446 کے ولا ينسب الجهل الى الانبياء محمد علی صابونی دے لکھی دا کتاب کے چتو پیداش نو دا واخر دا عن نبوۃ والانبیاء دا محمد علی صابونی کتاب دے او ما سقط دو نسخی دی خوخر سو منم دے تو اچھو دو نسخی دی یو بخر سکی تد نایاب کتاب دو نسخی دو مصب دیر بہترین دے او پا عصمتی پیغمبرانو باندے چھ دیکم باس کر دے نو نہایت شافی دے پلس بابو باندے کتاب دے او عصمت معنی لغوی نو آخلے نو تر آغ اعتراض الانبیاء دے اگر جوابو نم کر دے او چھ داکتا سریف کتب خانس تاکی انشاءاللہ خش شافی کافی شافی کتاب دے ان نبوت والانبیاء پا صفحہ نمبر 55 کی دے لکھی لا يقوم من الانبیاء جنوبن لانو معصومونا من الكبائر والصغائر اب یاوی وقال بعضن بیوقوع صغائر منهم ولا اصل لهذه المقاله دیدی خبری سیسیت مشتر ہے اب یادی ورپسی بیالی کی اب المنتحی شرح دا فقہ اکبر انبیاء معصوم بھی اور مدارک عبارت چیدے دا خطان سغبری مدارک جلد اول دریس سال اختم اصافی عبارت نور کا ويجوز اطلاق اسم الزلة على الانبياء كما قال مشايخ بخارا او بیا فهم اسمو فعل دان در تمخ کی ویلو قاضی آیاز پاس شفا کی لکی چه زلات انبیاء پا ظاہر کے زلاتی وفی الحقیقت کرامات و زلافن سبحان اللہ وید انبیاء و زلات خو پیتباز زائل زلاتی خو پا حقیقت کی سبب دا قرب باری تعالی آده سبحان اللہ دا تفسیر مزدری دا یوسو عبارتون خوزان سغن نوٹ کا ازرور در تری مخا اتم جل او یوسل پیزت سل اختم پا صورت صافات کی وی لا یجوز ذکر زلت الانبیاء فإن زلاتهم توجب کمال الانابتی ورف درجاتهم ومن اعترض على حد من الانبیاء فقد کفر چچا پا انبیاء اعتراض کنر کافر دی. شیخ احمد ساوی المالکی پا جلد اول زور چاپ چه ماس غنیوی که بلا صفحه دا زور چاپ دلت دی مکتبه که پروت دی دلوشتم صفحه دا من نسبت تعمد والاسیان لهو بمانه فعل الكبیرتا او صغیره فقط کفر. ابن عابدین لکی پا تکمیلہ که شامی تکمیلہ شامی گوارش زاره چه اشپک جلدو او تکمیلہ مستقل جلده دل 123 صفحه دا اعلم ان من القواعد القطعیتی فی لقائد شریعہ ان قتل انبیاء او قانون فی الاشیاء کفر بیجمال علماء پیغمبر وجل کفر دے وفا پیغمبر اعتراض کلم کفر دے. امام نووی پا مسلم جلد دو سو سولہ کی لکی فین نظر نسوی بالانبیاء کفر بالاجماع انبیاء بانو بدگمانی نکے اخون درویزہ سرے دا اخون درویزہ بابا تذکرۃ الابرار والاشرار جلد نمبر 7 کی لکھی نبی را به گناہ نسبت کردن کفر بودا نبی تا به گناہ نسبت نکے خان او دے کتا دا سو حوالی مکتوب دی اول دا ملی سے لکھن زمد ما خام لکھ طبیعت خراب بکنی ما دے لکھ لو از بیمار ہے چو ما خام رو جماعت میں بیم لکھ طبیعت لکھنی کہ دا ملی سے دیر سڑے دے مال لکھی بار حال اللہ استاذ پر طول علم کی و پومر کی خیر و برکت واج مثلا شو کنا حل شو انبیاء معصوم ان السلام القبال قبل نبوت و بعدها انبیاء پا لزلات در حقیقت ظلفن دی اسباب دا انابت دی. شیخ القرآن بوی رحمه اللہ دی انبیاء و زلات در حقیقت اموری مستحب دی وجل کنا آغا او دا ابو المنتهیون لکلی دی او دا غزی مدارک خبر دا چه ترکل فاضلہ وفاق دغا ترکل افضلہ وفاق فاضلہ افضل تی فاتش و نفسی جائز امر تیوش دا دی مدارک خبر حنفیانو دیر خدمت کردی اللہ دی دین او قرآن دا قرآن کریم او دا اسمت انبیاء دا رسالیو کردی دا کتاب پیدا که خود کتاب دی او یو اسمت انبیاء بند امام رازیم رساله دا مغلق و رساله دا غم ملاوی گی خدا پا غیبان برحال در چاک پر زوکی خود دین متاثر ہے ما اگر رساله پا کررات و مرات و امام رازیم کتلی دا او دا نبوت و انبیاء میم کتلی دی خود دین ما تا دی غیبان لغونی لغونی ناکی فی ما یا شکون مزایب سورة الانبیاء مگر ذکر کا اسمت انبیاء ہو مشورو کیو سورة انبیاء اللہ سورة انبیاء پا نزول کے لئے دری اویا پس سورة ابراہیم مصحفی ترتیب کی یوشتم نمبر دے پس سورة طہٰ ربط دا دے ارکلات سورة طہٰ کی مصائب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان شلا اس پا دی صورت کے باقی انبیاء و مصائب ذکر کیے کہ پا دی مسئلے بان یوازی موسیٰ علیہ السلام تکلیف نو تیر کرے نور انبیاء و مصائب تیر کری دی اور مصائب برداشت کری دی. دیم روز دادے چہ سورة طہٰ پاخر کے مگویلو قل کل متربص فتربصو فستعلمون اصحاب الصراط سویومن احتدا دلتوی وهم فی غفلت مورزون دوی بس پوشی دوی خو پا غفلت کی پراتی دی سوک تی غفلت کی پروتی ناوت پس پوشی دیشو علماء کرامو دویم ربط ولو انا آلک نام بیا زابی اللہ قالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا و دلتوی منگ چی والا رسول را اولیگا دوی ازغاس و احلام بل افترا بل هو شاعر فلياتنا بيات كما ارسل الاولون لولا ياتينا بيات بينا بجمن بولا بيني وركري بدا خو جاتو دي نمانه دا شدري دا سوال دا د تعنت ته سورتي طاقي دل نقلي تفصيلي د نوح د موسى عليه السلام نه بيان شو او دي لکه باقي انبياء کرام ذکر کیږي چاغه سوال نسيا ول انبياء کرام دي ای تفصیلات به ذکر کیږي خلاصه دی صورت دا چې دا صورت چې په پینځو بابونو باندې مشتمل دی لنګو داول داول وختیا داول درکا داول صورت آیت نمبر 4 او آیت نمبر 110 کې دا آیت نمبر 4 باندې په دې چې بر دیو کې کتا بیا چې کله دا صورت خلاصيږي آل کوم ذکر کیږي 111 کہ انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون دا ایک یعنی 4 اور 110 کی دغا مسئلہ ذکر کی گی چی عالم الغیب فقط اللہ دے خلاصہ دی سورت دا مولانا صحبہ چدا سورت پر پینزو باب نبانے دے باب یاو الابتداد آیتنا ابتداد سورتنا تر آیت نمبر 16 پوری دے شپارسم نمبر آیت پوری دے شپارسم آیت پوری او پا دی کی اسو مسئلی دی اول تخویف ما زدر بیا شپک زرا غفلت تا غافلینو دے اور شپک تانو ند تاینینو دی او بیا تری سوال ند یقی جوابونو ندی یاد سکنا اول کی تخویف ما زدر بیا شپک زرا ذکر دا غفلت اے پا شپک کرتا ذکر د غفلت تغافلینو اشپگ تانونا د تاینینو درې سوالونه او دغه جوابونه غدوین باب چره دا د شپاسم نمبر آیت نواخلی نو یو کم درشمه پوری دی او پدې کې دلایل عقلیه او نقلیه دي د پاره د تذکیر د غافلینو غدوین باب آغا آیت نمبر 30 نواخلا نو تر وصل اختم پوری دے اپا دے که سلور دلائل عقلیه دی او زجرونه دی او تسلی دی زجرونه لپار دا تذکیر دا غافلینو دلائل عقلیه لپار دا تذکیر دا غافلینو او تسلیانی لپار دا دائینو اید انبیاء علیہ السلام بیا وس اتصل اختمنا دلیل نقلی از انبیاء علیہ الصلات والسلام چغولس دی چې دا ولس انبیاء جاءو للتذکیر دا اخر کې دا سلورم باب شروع وی تر آغا سلور نوې آته پوره و انا له کاتبون پوره و حرام علی قریه الناخره پوره بیا تخویف اور زجرنا لتذکیر الغافلین تیشوا دا بیو ربط میں در تپریخو دا دام یو ربطو چه مخ کی صورت کی تشجیوا اور دیزے کی تذکیر دے آو تذکیر الغافلین بالدلائل تذکیر الغافلین عقلی دلائل نقلی دلائل وحی دلائل زجرنا اور تخویفات اقترب للناس حسابهم اولنے با پدے کے تخفیف دنیوی اقترب للناس حسابهم نزدیش خلق دے پار حساب دو دی او مراد دے حساب مسئلے اگر عذاب قبر دے مفسرین فرمائے اے اقتراب دے عذاب سرے حساب پا قبر کے مرکی دل دی او حساب اور پسی لگی دل دی وہم فی غفرت مورزونا دی پا غفرت کی دی مورزونا چمک اڑون کی دی دننا ما یاتی من ذکر نرازی دوی تنسیت می ربیم در عبد دوی نا محدث تازا الا استمعو مگر دوی اوری هم یلعبون په داسې حال کې چې دوی لوبې کوي. الله ورکنا قران کې وای نو لوبې مکه لا یتن قلوبهم غفلت کې دي زنه دوی د سنا تفسیر کتاب تفصیل لیکي او دا معنا په قرطبی کې مشته ده ان التامل والتفهم اے دوی تعامل نکی پا قرآن بانده زان نپوی پا مطلب دا قرآن بانده واسر رو نجوا او پتی کئی مشوری مخالف دا پیغمبرانو او پتی مشوری کئی مخالف دا حق پرستو اللذین ظلمو چه ظالمان دی اللذین ظلمو چه ظالمان دی حل آزادی وی حالا زانی دا پیغمبر اللہ بشرم مثلکم مگر ستاسو پشان بینی آدم دے افتاتون سیرا ایتاسو راتل کوئی قبل ہوئی تاسو جادو یعنی افتاتون راتل کوئی مراتون قبولت افتاتون سیرا ایتاسو قبل ہوئی جادو اے باطل وانتم تبصرون پا دیحان کے چتاسوی نئے اس گورا علماء اکرام اے غفلت تا موریزین سودی ویش پاگ نمبر ایک غفلتن نمبر دو مورزون نمبر تین یلعبون نمبر چار لاہیتن نمبر پانچ وعصر النجوا ایشوا اور نمبر چھ ظلمو دوی ظالمان دی اور انکار پا کمی طریقی کئی پیغمبر توی چھ دے بشر دے نو رسول ندے اور دا پیغمبر بیان تا دے بیمان سحر وئی اور دا پیغمبر قول تا دے ازغاس وئی دا پیغمبر بیان تا دے مفترا وئی پیغمبر تا دے شاعر وئی اور پیغمبر مطالبی دا آیتونو کبھی بی زیا کیا چلتا اللہ دید کی او نریغوانی اعلابی مسئلہ دا واسر نجو اللذین ظلمو اللذین فائل دا اثرو دے اور مناسب نہ دے بظاہر خدا اثر رو فائل دا اللذین چا فائل دا چا دے دا اثر رو ظاہر اعتبار سرا اور دا کو بیا اللذین نو پکار کرا اللذین پکارو ودے سنگا فائل شا وائس شنو آ خبر اسے بیس دے ناوی پیغمبر خونے دیم جواب دا دی ملی سے با اثر النجوا کے اثرو کی ضمیر الناس راجد اقترب للناس کے اور جملہ خلاص شوی دا الذين ظلمون لي دا مرفوع بنا بر ضم دے اور دا خبر دے مبتدا مقدر دا اور کلام مستقل دے چ هم الذين ظلموا دے چتراز وارد نشی چ الذين فاعل اثر سنگ سیش مگر دا الذين مرفوع دے خدا مرفویت بنا بر ضم دے او دا خبر دے مبتدا مقدر دے چھو ہمیں مقدر دے هم الذین ظلمو بس یاد اثر نجوان الذین بدل دے فائل نہ دے پٹی مشوری کئی دا پٹی مشوری کئی ان کی سوک دی خدا ظالمان دی خدا بدل دے یا الذین نمخ یقولو فعل مقدر کا یقول الذین ظلموا وای ظالمان قال داود سورت او الله نقل کئ حک قول د پیغمبر به طور حکایت الله قال ربی ویلو پیغمبر زما قال ویلو دی پیغمبر چې ربی رب زما چې دی یعلم القول دی پی جنی قول یعنی سمانه دی پی جنی هر وینا فی سمای پا اسمان والارض پا زمکا وو سمیل علیم اللہ اوردن کے علم دے یو وقالا وین دی قالا یو مانا یاد اگر قالا اوی پیغمبر دی خلقتا ربی یعلم القولا لا یو مانا شوا یا قالا پا مانا دا قل دے قل او ازما پیغمبر ربی چرف زما چرے یعلم القولا اسے پوچھ لے بھئی او دیل پار دا قال نه دی دا په څنګه طریقې لیکل دی رسم الخط قل دی رسم الخط سره قل دی خو په قال باندې حرکت ولار دی تیشوا آیا دی کې دواړو مانو احتمال دی قال ربی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله کلام نقل کړي چې قال ربی زما رب ویل دی ماتا یو نا قال پیغمبر علیه السلام فرمایي قال ربی نو اوی پیغمبر چه ربی عالم القولا او دا قال فائل پیغمبر شو او دا الله د خپل پیغمبر وینا به تور حکایت نقل کړه قال زما پیغمبر تقریر وک خلق تا فکم عنوان سرا چه ربی عالم القولا چه زما رب چه دی پی جنی آر وینا چه زمکو کدا او اسمانونو کدا الله او ردن کے علم دے دی خلق زما وینا تا از غاس و احلام وی قالا الله د پیغمبر قول به تور حکایت نقل کا چې زما پیغمبر زما صفت بیان کا د ظالمانو تزغاس وي او قال رسم الخط کې قل لکل شی دی نه معنا الله پیغمبر ته چې قل او دې خلق تا چې رب یعلم القول اے خلق زما رب کو دې په اړه وینا باندې بل قال وزغاس احلام بلکې دې خلق وي ازغاس احلام دا پیغمبر چې سوی نو دا ګډوډ خوبونه دي بل احترام نه بلکې د رضان نه جوړ کړی بل وشار نه بلکې د شاعر دی فلیاتنا بیاهت پس پیش لیکې دې مونږ ته سمخه کما ارسل اولو لکه چې مخکنی انبیا په لګل شو دا چې مخه دراوړي لکه مخکې انبیا او چې وو اے ګډ نه ځوخه جوړه کی الخت نه مار جوړ کی ایسین دی راته اوچي اوچکی داسه او دې کې دا مسره چې قال و ازغاس دوی ازغاس دین بل افتراء بل و شاعر یو قول خدا چې معترض چې کم دی اے معترض چې دین اوغا درو ګور حافظه نه بو ودا نو کله چې دا ګډ ور خوبونه دي چا ویل دي اثر دې به افتراء نو په ځانې جوړ کړی دي زکه مرتب دي بیا خبرو کې کشر دې دې به شاعرون شاعر دې کنا یادات معترضین و ڈل مختلفی وی بچاوی ازغاس و احلام دی بلی ننم مفترا دی بلی ننم اصر شاعر دی معترضین مختلف دی بچا ازغاس وی چا افترا وی بچا و تشا عیر وی بچاوی فلیاتنا بیاتن کیوی دے پر حق پیغمبر و موجزت منتراوری دا سلکت مخی پیغمبران و قومن تخودلو الله تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام تا ما آمنت قبلهم ایمان ندراوڑے مکی دوینا پا موجزاتو دا پیغمبرانو من قریتن آل دا یو کلینا آلکنها چمگا فیصل داغی دا حلاکت کریوا افهم یو منونا استفام انکاری آئی دوی بل ایمان سنگر راوڑے دوی ایمان راوڑے مکی قومنو مطالبی کریوے وچی بیا مگا ورکنو انکاریو کا دوی مطالبہ کی وکی مگا ورکنو دوی بم انکار کی وما سننا قبلك او جواب د سوالونه دي اصل کمزه کې دي هغه درې مات کو ګره وی هل ذا الا بشر تا پیغمبر خو انسان دی نو دې پیغمبر څنګه جوړ شو چې خامخه پیغمبر وینو ملک بو جواب وما سننا قبلك الا رجال مگر دې لګل تا نه مخه مگر سړي نو هی له ایم چې وای کې دې شو هغه تا منگو توحی کولا فسالو آل ذکر و نماؤنا تپوسو کئے ان کنتم لا تعلمون کی چرتا ستا پتہ نشتا دے فدی زبان قرطبی باس کئی دے تقلید اس بات مانے کلام کرے دے دیم خبران دیم سوال یرا دیو دوڑے والی خوری نو زنگ پشان دوڑے خوری اللہ و ما جالنام جسدا نو گردولی ما دوی جسدا دا سے قسم جوسی دا مانو بنا کچھ مانو پیدا کری دی جوسی جوسی نیسی شو مانو بکے پما جالناو نو گرد علمان دا پیغمبران جسدن دا سی قسم جوسی لا یا کنو تو آمد چھ نکوال لے گوڑائی نئی خوال لے خوراک ٹھیک شو بلکہ انبیاء انسانانو دا سی اجساد بھی والا ورکڑو چھ خوراک بے کاؤ دیوی آزا که دوی مرشن دین بے ختم شی اللہ ما کانو خالدین نو مخبخ پخوانی امیشو سی دن کی ندیبم امیشو سی دن کی نیم او دای اطلان در نام قرطبی لکی وقت سبت بالتواتر ان رسول کانو من البشر دا خبر پا تواتر سا ثابت چن بیا بشرو ثم صدق نام تسلی برا پیغمبر سم ثم صدق نام الوعدا بیا مگر رشتی نکرم بیا سرخ بلا وعدا دی نصرت فان جے نام الوعدا مانا بکی وعدا دی نصرت فان جے نام نمگر نجات ورکو دی لرا ومن آغا چالا نشاو چیز مگر خواخوا والکن المصرفین منتباک المشرکان ترغیب الى القران لقد انزلنا اليكم كتابا في ذكركم الله مګ نازل کړی تاسو ته کتاب فی ذکرکم چې پای کې تاسو ذکر دے افلا تاقل ولا عقل ناخله او ذکر نو سمرات دی بھائی فی ذکرکم چې پای کې تاسو ذکر دے یا کو مانا دا فی ذکرکم اے شرفکم پدې کې تاسو عزت ته قران عمره نو دې کې تاسو عزت ته یا کی خصوصی عرب سره خطاب شي نو پدې کې تاسو عزت ته ذکر چې تاسو لغت ته بل مانکم چلنا ما قرطبی کرے دا فی ذکرکم اے امر دینکم و احکام شرعکم بدی کس امر دا دین ستاسو دے احکام دا شرع ستاسو دی افلا تاقلون ولی اقل ناخلے وکم قسمنا من قریت بیا تقوید دنوی اسمر تباکرو مگا من قریت آل دکلونا کان ظالمتن چواغی ظالمان وانشانا من بعدا وانشانا بعدا من پیدا کرو پست دینا قوما آخرین نور قومنا دا قسم په قران کې راغی یو قسم دی یو قسم دی مدارک ذکر کوي چې قسم الکسر الذی یبین التلاوم الاجزاء قسم هغه ماتوالی ته وي چې یو شی ټوکري ټوکري شي قسم هغه ماتوالی ته وي چې هغه اجزاء نی منتشر شي او صرف چا دې په کې راغلی سوکر چا دې سو په لیکو پیاله کې لیکرالا مفصما فصم القدح او چې پیاله دې فرش تراواتولا او دڑی دڑی شو دانوان شو نو قسم القدحو اللہ وی قسمنا دڑی وڑی کرمنگا التے پلار مردار التے زوی مردار التا خزا مردار التا خامن مردار فرما حسو باسنار کا چدیو لی جازان زمنگا محسوس کا ازاو منها یرکزون نو ناگان دیجا عذابا یرکزون نو من ڈیوہلے عذاب اسرا چلی تختی دل نمانگو اتا پا زبانی حالوی لا ترکزو متختی کنا او دیکی تزلیل دا مجرم دیخا لیکن او شریل تا رانی کئی کنا تا تختی بنخا پوشی کنا پس با تختی نا چستا قابوی غرب تیو باسی اسو تختی کنا لا ترکزو تزلیل المجرمین ممنڈی ووی ورجو الى ما اترفتم واپس یتا سوارا غسیستا چه مسکرشی ویتا سو پاگی که چگه مال دولت دی اترفتم چه مسکرشی ویتا پاگی که ومسا کنکم را اگرده تازو خبر محلاتو تا لالکم تو سلون چه تازو تپوزو کرشی سبا دا بطور تزلیل دی علی کزید چرتا ادری که کنا چه بیافدن سبا تپوز کو چه کودی سنگ تبا که دو تس سنگ مڑ که دو فلاز سنگ مڑ که دو الله قالوا ندیو یا ویلنا آیت سو جمگلرا انا کننا ظالمین چم ظالمانیو امیشو دا دعوات فما ظالت ترک دعوام امیشو دا غفریاد دوی دعوام چگا اے فریاد پس امیشو دا غفریاد دوی حتی تردی جالنام چو گرد المنگ دوی حسیدن دل والخامدین مرشوی خامدین مرشوی بس دید پولیسو تخویفو او دا غفلت تا موریزینو آلاتو او سواب سوالاتو دغی جواباتو اوز دی جنتیم باب شروع شا فدی که دلائل اقلیت دو دی او دا این دلیل نقلی دی دی پا دا تذکیر دا غافلینو او دی پیدا کرمگا سمان ازمکا پما بینو مال خشی چپ میند دی دوارو که دی لائی بین بی مطلبا لائی بین فضل بی حکمتا لو اردنا تا توجو که دو مانی کم دلتا لو اردنا ان نتخذ لهوا الله کوم اراده کړی ان نتخذ لهوا چې موږ نیولې وې ځان لپاره سم مشغله دا مانس یا سره مخکې نه ذکر مشغلی نه منازلته او ولادت دي مشرکین به وی کنه چې دا نه کاند خدای اولاد دي او دا ولادت سی خو مشغله وی کنه خو کله چې وړی کوال کی کنه و چې ماشوم دې پیدا شه نو وي بوی دې گل دے بویاوا باشن پیدا شنوائے گل دے بویاوا چلے گوان لوشی وائے توتی دے لباوا او چلے لوشی نوائے دشمن دے بیالوا دا اولاد چی دا خو سبب دا مشغلی دے کنا نمانا لو آردنا که منگی را دکڑے ان نتخذ لاوا چا منگا نیولے زان لمشغلا یعنی زوی منگ زان لجوڑو لے او زان لمنگ زوی منتخب کو لے ولا اتخذنا من لدنا من بنيولو دي دخ بالطرفنا الکه زویبه زماوی او انتخاب واستاوی دا صد به قفتو خبرې کای لکه سوت زمر زر غن روانه وا الله سبحانه ما تو ګره لو اراد الله کلا اراده کرے فرزن ایتخذ ولدا چنی ولې زان نائب لاستفا مما يخلق ما يشاء پخپل به خوښ کړو دښوا ان فننا بیارو بل نور معنی بکو ماغی تپریگی دلی بانی بل امانو کو لو اردنا ما سبا قصر مناسبا لو اردنا که منگ اراده کرده ان نتخذ لحوا چه منگ گرزو لیره دازمک اسمان لحوان لوبی تماشی لائبین کن لوبی تماشی لتخذ ما من لدنا نمونگ با ساتلی و دازمک اسمانو نزان سخا منگ با پسو خبر کرینو زکت لوبی شیخ خلچا تخینا که اسمان ازمکا لائبین پیدا کولے لاتخذنا من لدننا بیا با منگزان سقیشو تبا منگ نا خبرو لے دلخو منزکا خبر کچے عبرت پیواخ لے عبرت خدا بس زندہ نکی این کننا فائلین یو مان داشوا ما کننا فائلین نافیا نیو منگا کون کی سیشے مولی سیبا ازمک اسمان لائبین پیدا کون کی نیو ما کننا فائلین منگ چال اولاد جوڑا ان کی نیو یا ان شرطیہ کا اجزا مقدر کا ان کننا فائلین کچری وی منگا کون کی دا سکار سمان دنیا منگا آپس پیدا کرے جزا مقدر کا ان کننا فائلین ما خلقنا الجنت والنار منگا جنت و نار نو پیدا کرے کچر منگ دا سکولے نو ما کننا فائلین ان کننا فائلین کچر منگ دا کائنات اپس پیدا که ان کے مما خلقنا الجنت و النار منگ با جنت و نار نو پیدا کری کچھ جنت و نار پیدا کری دی نو دا کائنات عبرت پار دی اپس لائی بی نیو بلا مانا ان کننا فائلین کچر وی منگ اولاد نی ان کی نو پخپل خوخی با مسوک نیولی او ستا خوخی تو مانا پر خدا تو او زہر ابن اللہ تو عیسیٰ ابن اللہ تو ملاک بنات اللہ فردن کے زمان اولاد وے ما با پخپل خوخ اختیار کرو بلا سمان شوا علاقہ کائنات ابس پیدا ندی او ند خودی سک نائبان دی کائنات زمک اسمان سلح پیدا کر دی نفس دیو پیل حق وشتل کو مگا پا قرآن سلح علاق باطلی پر شرک باندی حق اقلو باطل در حچو فیاد مغهونو دا حق چه ده ماتوی مازغ دا باطل فیاد مغهو خوا دا مغوی لکی اغا گزارتا چه چالا پسر راوا چه اور مازغ بارا اوزی فیاد مغهو نبیا زخمی کی دا حق دماغ دا باطل نو فیضا و زائقن نو ناگان دے روان شی ولکم الویل من ما تصفون مراقبہ کئی مراقبہ بانی پوئی گی کانا اس دیزے کو کا اللہ امگا حق را اقلو باطل لپ سر اولو چکر را اولو نو دا باطل سر مات شی نیزا و زائقن نو بیا روان شی لکس پیدا تغاپی غوپی غوپی او بس چطول در کوتک راوات چه پا دی سر کنا نو چونه چونه چونه نو بیا تختی نو در باطل مثال خود سپیده نو باطل مثال در سپیده نو او در حق مقابله کئی خوچه منگو در حق راوات چه زائقن بیا تختی پشا گوری نا ولکم الویلو مما تصفون تازه پار حلاکته مما داغ نظرینا تصفون چه تازه بیانه اللہ لرد اولاد دلائل عقلیہ ولو من فی السماوات والارض حاضر لا فقبضہ کی دار غشی چسمان مزمکو کدے ومن اندہو اغا فرشتی چ اللہ سخدی فقرب رتبی سرا نپ قرب مکان سرا انکان کد اللہ دے عبادتا ولا یستاثرون اور نصر کی پہ عبادت طرف باندے سبحان اللہ یسبحون اللیل والنارا فاقوال بیانی دلہ پایدش پی او درازی لا یفتر لا یفترون سستینا کئی امیت تغذو آلیاتن زجر پا مشرکینو باندی این ولدی دی مشرکینو آلیاتن آلیہا من الارضی دا سلپا ادا تحقیق تا اشار دا آلیہین ولدی اغم من الارضی اغا چی دا خور لٹو نجور دی من الارض دزمکینا تحقیق تشاره دا اے جور کریم آلی حدیکم من الارض چه دا خاور لوٹو نجور دی واو دی تو گورا گت نده گوره انسان تم دا خاور نجوره کن هم ینشرون استفامی جمله دا اهم مانا آیدوی پور تقول کولش لقبرون آیدوی ینشرون آی اوچه تولش خلق دا قبرون علاکه دوی نشر نشی کوله چه سوک نشر نشی کوله آگا خلق نشی کوله چه سو خلق نشی کوله آگا حاجت روان دا مخلوق نشی کرده دلی لو کان فی مالیتم اللہ لفسدتا که چرپ دی کائناتو کی آلیہ بغید اللہ ننو فساد براغلو فسبحان اللہ رب العرش اما اسفون آیتو مشکل ان کی دیکھ اس وقت مشکل نی رکیم کم دیکھنا خودی دو ترجمه کوما یو ترجمه دا چې مخکې اثر لګوما امیت تخذو آلهت من الارض آیتوی نیول دی خودان دزمکینا آلهه جور کری دزمکینا یعنی من جنس الارض اید اغا مخلوق نا چیز سفلی دی اس وقت دا لو کان فی مالیا که چروی پزمک اسمان کی دوی آلهه دا مذکور خواه که چروی پزمک اسمان کی دا آلهه خاوندان دی اختیار بغیر دلانا لفسرتان نظام بخراب شو ولی بخراب شو علیکا تحویل دا عالم بشو چاہتا نا اہلو تا ضعیفانو تا کمزورو تا او کلا چی آل اے عالم نظام کمزورو تا والا شوی دینا بماد شوی ہو تسنا شوی ہو زن بی پوکا خان دا آلی حتن نمرحصدی دا دزمک مخلوق که چروی پا دزمک اسمان کی آلیاتون دا مخلوق آلیها چه چا تا دوی وی کم مخلوق تا چه دوی آلیها وی که چر واقعی دوی آلیها وی لکا چه دوی وی لفصدتا نظام بی عالم با ختم شو ولی زکا چه نظام عالم با دوی تا حوال شو او چه دوی تا حوال شو دوی خو ضعیفان دی نو ضعیف دا نظام عالم تدبیر سنگا کولشی دری خوب داسی مثالی لکه دی معشوم تا چه بسر من لس منا شکی دی نصبوشی مات گود بشی نو کانا مات گود بشی نو نظام کائنات بخراب شو او گوه صورتی مؤمنون 71 آیتو گورا لوی تبال حق و آواء هم کچر موافق شوی حق د خواشاتو دو دی وخامق بسمان نظم کیارسو فساد برباد شو لوی تبال حق و آواء هم مشرکینو چی دان نائبان دی کچر موافق شی حق دوی د خواشاتو موافق نو نظام بطول ختم شو لوی دا زوف دا مخلوقنا جن ترالا کچر دا مخلوق آلیحوی چتاسو جور کری دی واقعی کچر دوی آلی هاوی نظام با ختم شو زکا چه تفویز دا سبا شو دا امور اموری عظام بشو چاہتا زعفاو تا او دا اموری عظام تفویز زعفاو تا اوشی نو نتیجه سوی بربادی دل ستا ما شم بچه وی کنا او تولا دا کچو چه نک ورکی چه دا پتی بل که نا نو سبا کی ورسنا چو چه طول نشن ما شم بسگی چه لاست دی نیزی کنو کرنگ کتا پروت دی خلاصو چو خبر دیو مانکم آلیحتن امراد دی آلیحونا مستقل آلیحا مستقل قدرت والا او مقصد دی آیت هم بے مانکی رد مشرکینو او پا دی مانی سر مقصد دی آسرے اثبات وحدانیت رب العزت عقلی دلائل سر سنگا لو کان فیما آلیحتن که چروی پا دیزمک اسمان کی آلیاتن مستقل قدرت والا خدایان اسے پوچھ دیکھا نا که وی پا دیزمک اسمان کی آلیہ مستقل قدرت والا خدایان اللہ بغید اللہنا لفظدتا وخامخ نظام دا عالم بچے دے آب پر بادشو لولی لوجد وجود دا تمامونا لوجد وجود دا سنا تمامونا ذکر که دو مستقل قدرت والا خدایان نو خام خباغی پا قبل مابین کے اختلاف راتا او اختلاف چراغے و تمانو خدغی توئی او تمامو چې موجود شوی نو عالم با غیر ممکن شو نو یې نه سنابود شوی وو په دې باندې پوه ځم منطقي خبره لکه سورتي بن اسرائیل وګوره دوست الاختماعاتو برا لو کان فی مالیتن کما تقولونا ازلت تغو الاز الارش سبیلا کچروی پدی نظام عالم کی مستقل قدرت والا خدیان لفظ رتا نظام عالم چلی اغب ختم شو ولی زکا چی تمانو با لوجد وجود تمانونا دیشوا او تا وجود تمانو چلی دا منافی دا اولویت ندی زکر چه عالم بغیر ممکن شو اصلا پوشوی ولی زکر چه عادت تا بادشانو داده چه پیو بلبان زان اوچتوی سوات مؤمنون اگر اکن من امبراتا یو نوی آتو گولا متخذ اللہ من ولد وما كان ما من اله نشت الله سرسوك اله مستقل قدرت والا اذن کے چروے لذاب كل اله بما خلقا نوٹل بکرو هر اله پخب المخلوق سرا ولا لا بازم لا بازم او خام خب زور خو یود دین پا بلپاندی اس مثلان شو کہنا لفظ اصان شو کہ چروے پا دی کائناتو کی مستقل قدرت والا خدیان بغیر دلانا خام خب فساد راغلو ولی با فساد را غلب ایلی وید اختلاف دو دوی نپا ما بین دو دوی کی پا تدبیر دا مخلوقات سرا اختلاف برا غلب پا من دو دوی کی پا قصد مغالبی سرا قصد مغالبی پا یو بلبان بای غلبی کولی او چه غلبی کولی نو نظام با ختم شو ایو بل تقریم که دیشی خوب است دیگا نا الکه کې چرته دو خدایان په دې عالم کې مستقل قدرت والو نظام عالم به برباد شو ولی زکه چې دو الهه چې دي دا دو مستقل قدرت اشلل او دو مستقل قدرت چې دي دا په منزله د دو علت اشلل او نظام کائنات په منزله د معلول واحد دی او معلول واحد په اړه علتین خو نشي جمع کېدلې ایشوا معلول واحد دی پار اللہ تین جوا کی دیشی نشی مال دا دو آلیہا دو مستقل قدرت اشلا دو مستقل قدرتا فمنزلہ دو اللہ تین اشلا معلول واحد دی پار اللہ تین اجتماع ممتنی دا نظام عالم دی پار دو آلیہا سنگ اشلا علیکہ دا سن تقریب کی دیشی کہ چروی دو مستقل قدرت موالا نظام عالم برباد شو سنگا یا خوبا دو الى آلهو پا اتفاق سرا دا نظام بچلے دا آگا تقریب اوشا او کدی یو پا قدرت سرا چلے دلے او دبل پا قدرت سرا نا آگا بل با عباس شیو او عباس شیو چلے منافی دولوحیت نا دے او ترجیم بلا مرجیبا راغلے وار لو کان فی ما آلیہتن اللہ لفظدتا فسبحان اللہ رب العرش ماسفون لا یسلو تپوزنش کدے اللہ نا اما دا وکار یا فرچ کئی او مخلوق نبود زری زری تپوس کیگی نیول دی خلق اللہ نبغیر سفارشان او دوی تا آتو دا عمل تاجیز دے ہاتو برحانکم پیش کے پدی خبر بانے پوخ دلیل اخپل حازا ذکر من محیا دا پیغام داگا چاہ دے چما سر دی و ذکر من قبلی او دا پیغام داگا انبیاء اکرامو دے چما نمخی تیر شوی دی بلکہ اکثر دوی اللہ یعلمون الحقا فاق بانی نپریگی فم موریزون اعراض کا ان کی دی او ندل اگلی منتان مخی انبیاء اکرام الا نو هی له مگر وای کده شاغیتا لا اله الا نفعبدون چې لایق عبادت یو الله دې خاص دغه عبادت او که زجر وای مشرکین چې یول الله پاک نایبان سبحانا جواب څنګه ها پاک د الله د شریکانو نا بل جواب بل عباد مکرمون تاسو چې چاته نایبان وای حج الله پاک بندگان عزت ورکړی شوی دی او بل اجز دی لا یسبقونو بالقول مخکوال نشنه کوي دوی د الله نه په خبره بلکه دوی په حکم د الله سره یا عملونه کار کوي الیا بسنګ جوش یالم بل دلیل یالم ما بین دین الله پیجن ارغشه چې مخکز دوی نه دی او ما خلقم ارغا امور چې رسو دوی نه دی الله علم په مکان او ما یکون دوی په زارو احوال باندې الله خبر دی نو په نو احوال الله خبر دی ولا يشفعون او دوی شفارس نشی کوله په دنیا کې الا لمن ارتضى مگر پادغه چا چې الله غوړه کړی پوجې د ایمان او بل دلیل هم من خشیتی مشفقون او دوی د یری د الله نمینه کون کړي الله سره دا څه معنی ده و هم من خشیتی دوی د یری د الله نه مشفقون مینه کون کړي الله سره دا کتاب بنی اسرائیل سورت کې ویل اوسه یخافونا ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله دي عذاب دي يري دي وجنا الله سره مينه کي په عبادت کولو کي بیا ګور جوابونه خا وای دوی چې دا مخلوق نائبان دي وای سبحان پاک دي وای چې نائبان دي وای عبادت مکرمون د خدای نیکان بندگان دي وای چې نائبان دي وای لا يسبقونه بالقول هغه د جات په هغه دي خبره کولې نشي وای چې نه باندې وای به امر یې عملون الله په حکم تابعدار دي خپل څه کول نشي دوی چې نه باندې یا لمه بین دي ما خلفم دوی په هر څه باندې پیږي نه دوی چې نه باندې وای میا په خدر کې نار ها الله دې جات په بغیر چا دې پر دوام نشي غوښتلې دوی چې نه باندې وای میا په خدر کې نار یعنی الله نه الله سره مینا کون کړي لاشو آخر کې اعلان جلالت ده ومن ومن يقل منهم ارغچا چې ود دوی نه چني لاهم زه الای م بغیر د الله نه استغفر الله فذلك نزي جهنم او دغه زه دوزخ ده وكذلك نزي الظالمين مګ دا رنګ ورکو ظالمان له بدلی کې په مخلوق کې چاوي زه الای ما او دغه انجام به ختم شي اخر الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سورة كي في زبابنا باب أول كي زجر لفارد موريزينو پشپګ طریقو سره او سوالونه او داغي جوابونه دیم باب کې دلایل عقلی اور نقلی لپاره د تذکیر د خلقو دریم باب دی اوس سلور دلایل عقلیه به په دې کې او ور سره زجرونه تصری برای پیغمبر علیہ السلام آیت نمبر 47 پورے اولم یر اللذین کفرو دلائل عقلی دیخوا آیا غورنا کی کافران بشک اسمان نظم کی کانتا رتقا ودا دوارا بند ففتقنا اوما پس پران سلم دا دوارا امنگر دولی دید ابونا هر یو شی ګرځول د موږ د وبونه هر یو شی حیین آباد حیین تازه حیین ژوندې افلا یؤمنون اول دی ایمان راوړي کانتا رتقن رتق په معنی د بندې بند څه معنی یا خدا چې اسمان د باران نه بندو او زمکه د فصلون نه بندو اسمان په وبو پرانیستو ازمکه په فصلونو پرانستا نو بس هغه بندواله هغه آزاد کا دیمه توجیه دادا کان تارتقن ازمکه او اسمان خپل منځ کې داسې جوختو ففتقناهما نو موږ پرانستل خورمبه معنی مناسب ولا او د حی معنی می اوکر په حیات سره ځکه چې حیوانات هغه آباد دي نو په او بو سر جندی دی حی پا مانا دا آبادی هر شی پا او بو آباد دی حتی که زستا دا بلف چکم لگه دل دی دام پا او بو جوڑ دی دکا بیلی پا او بو جوڑی دی حی ین مانا تازا لکا دا دنیا هر شی فصلونا ازمکا اونی بوٹی چو بو ورتی جو تازی مار یو شی جندی یو هر صاباد هر یو شی تازه وجلنا فی الارض رواسیا ومن غزل دی پزما کا غرونا کلاک انت بی دبیم چه دازم که بدوی نو خوزی امنگر دول دی پزی کلاری فج ارتی ارتی فجاج پا معنی دا فج دیکھنا فجاج دا فج جن نره اور فج کو شادگی توی او سبل لار توی فجاجن سبلا کلاوی کلاوی لاری ارتی ارتی لاری دالم یات دون دیر پاچ دا خلق پتللو کی و جل سما سقف محفوظا امنگر دول جسمان چت محفوظا افاظت کرشوی دا محفوظ دو معنی دی یو معنی دا شوا محفوظا ان سقوط محفاظت کرشوی دی درا غرزی دونا لکه سورت فاطر که ودر تراشی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اسمانی ٹنکره چه کتر آنو غرزی گی دو معنی محفوظا اے افاظت کرشوی در سیدو دا شیاطینو نا شیاطین بارت نشد لے او کزی اللہ کریم چه دے پستور اولی وم ان آیات آمورزون آیات ها کی زمیر سما تراجی لے او مراد تن سنخا غیر دے اسمان نا ندخا عین اسمان مراد دے زکت اسمانکم وهم ان آیات ها او دا خلق دا نخیوالی دا اسمان نمخ ارون کی دی نخیوالی دا اسمان زکر دا اسمان بذات خود نخرا اگور اسمان تا کیف بنینا ها وستما بنینا ها بی ایدن و انا لموسیون اگور اسمان سنگره آیات ها اعن آیاتیت ها دی اسمان دا نخیوالینا بل دلیل اللہ ذاتی پیدا کردش پا و رضا نرس و می هر یو دوینا فی فلکن پا دی زید چاپیر اگر زیدلو کی یسبهونا لامبو وحی فی فلکن پا دی فضا مدور کی یسبهونا مندی وحی فی فلکن پا دی موت کی لکا موج مکفوف تحت سمای یجری فی شمس والقمر وما جعلنا لبشر من قبل کالخلد جواب دا سوال نمبر دری وما جعلنا لبشر من قبل کالخلد او من نده گرزو لی لپار دیو بنی آدم من قبل کاتان مخی الخلد الخلد همیشه اسیدل افیمتا آیک توفات شی فهم الخالدون ایدی بامیشه اسیگی دلتا دنیا کو زید خلود دیننو هیچ چا خلود نشته تعال خلود نشته نو دی خلق لم خلود نشته ده زکا چه قرآن پاک اللہ وی کل من علیها فان و یبقا وجه ربکا ذو الجلال والاکرام او دارنگی ابن کثیر لکی وقد استدل بهذه الآیت الکریمت من ذهب من العلماء الى ان الحضر علیہ السلام ماتا وليس بحي الى الان لانه بشر سواء كان وليا او نبيا او رسولا دیشوا دی آیتنا علماء استدلال کرده چه حضر علیہ السلام وفات ته برابر خبر که ملکو لکه چه سو کوئی نوم وفات ته خدا دا قول خجوری گینا خوکی ان نبی دی نوم وفات ته او که غیر نبی دی نوم وفات ته یا بدا سوئے لکه ملکان که بادشاہ نوم وفات ته ویتمنا رجال ان اموتا امام شافعی سے وی ویتمنا رجال ان اموتا وان اموت فتلک سبیل لست فیها باوحدی خلق وی چی امام شافعی دی مرشی تیشوا وی ذالک که دی مرش ما داس داس لارن دا چی ما دی پار یوازی دا دا خود طول دنیا دی پار دا کل نفس ذائقت الموت هر نفس ریسا کن که دی مرگ دی الموت قد هم کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها ونبلوكم بالشر والخير همغه امتحان افلستاسو په شر سره والخير په خیر سره شر په معنی د مصیبتونو دی هاجی مګه امتحان افلستاسو بالشر په مصیبتونو والخير په راحتونو فتنه تن لپاره امتحان ویلینا ترجعون همغه ته واپس کړئ داخله وزارا کلذین کفروا زجر په مشرکین او کلا چې ویني تعالی را کافرانه ان یتخذونک ننی وی تعالی را الا هو مگر مسخری تاسو را ټوکی کینو او ټوکې په دې الفاظو کوي اخذ الذي داغد یذكر الهتكم چې دې ذکر د الها استادو کوي یذكر الهتكم نه مراد تذکرہ بالخیر مراد نه ده ګوره ها تفسیر لیکي یذكر الهتكم يعيب الهتكم چې دې عيبږي کې استاد د الها ذکر کوي استاد د الها او پس سره په ضعف او کمزورتیا سره چې سکول نشي وهم او حال دادی چه مشرکینا به ذکر رحمان هم کافرون دی پا ذکر دا میروبان فخپل انکار کونکی دی فخپل خدای نمانی دای توحید نمانی او چه تا توحید بانی دوی استاسر مسخری کئی خلق الانسان من عجل پیدا کرشید انسان دا تا دینا دی دا مانا ندا چه دا انسان ماده تا دی دا انسان ماده تادی خو نه ده تادی جلتی کنه د انسان ماده خو بدی انسان ماده خاور ده د انسان ماده هوا ده انسان ماده نطفه ده او ځل ترا خلقل انسان من عجل علما ذکر کوي چې مراد دې نه ده دې چې د انسان په طبیعت کې عجلت پیدا شوه ده او د انسان په مزاج کې دا عجلت دمره سرایت کړی دی د عجلت داسې سرایت کړی دی گویا کې چې دا ماده و پیدائش گویا کې مانه پوښي انسان پیدا د عجلت نه دی خو انسان په مزاج کې عجلت دی او دا عجلت ته انسان یو طبیعت جوړ شوی دی داسې طبیعت ته کأنه خلق من العجل دغه چې پیدا د جلت نه دی خلق الانسان من عجل سوریکم آیاتی زرد و بخیمز تاسو نخی دا قدرت اخبل فلا تستاجلون تلوار مکاوئے خلق الانسان من عجل دیدی ربط ابن کثیر دیر خلی کلے دی اغوی دیدی حکمت مخ کے ذکر شا چکل آتاوی نک دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا زلہ ٹک نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ